boşun etrafında adam fesli gezerim. Elbisem kirlenmiş paslı gezerim. Elbisem kirlenmiş anam paslı gezerim. Vatan elden gezerim, vatan elden gitmiş anam yaslı gezerim. Ala gözüm ala gör neler oldu, vatanı terk eden hainler oldu. Ala gözüm ala gör neler oldu, vatanı terk eden hainler oldu. Muş'un etrafında anam bahçeler bağlar. Havası serindir, suları çalar. Havası serindir anam, suları çalar. Yuvadan ayrı gözüm ala gör neler oldu, vatanı terk eden hainler oldu. Ala gözüm ala gör neler oldu, vatanı terk eden